รรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กโดยชลนินฉบับที่17 22 กันยายนพุทธศักราช 2538 ราวบ่ายโมงโยมวุฒิชัยเพื่อนรักเมื่อวานได้รับจดหมายจากไพโรธเป็นจดหมายตอบรับว่าได้รับหนังสือธรรมะที่ส่งไปให้แล้วบอกข่าวคราวส่วนตัวเล็กน้อยว่าแฟนเขาลาออกจากงานที่โรงพยาบาลธนบุรีแล้วตอนนี้พักผ่อนรอคลอดลูกอยู่ที่สตูลคิดไปก็ใจหายนะเพื่อนที่เราเห็นกันตอนเด็กๆไม่นานมานี้ที่จริงก็นานนั่นแหละกำลังจะเป็นพ่อคนละถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงมีครอบครัวมีลูกก็ยังไม่เท่าไหร่ดูไม่แปลกสำหรับเพื่อนผู้ชายด้วยกันนี่สิเห็นจะมีไพโรธคนแรกที่แต่งงานและกำลังจะมีลูกมันหมายความว่าพวกเราไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเพื่อนคนหนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตการเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มตัวแต่เรายังหาตัวเองไม่เจอโง่ไหมเนี่ยบางครั้งที่ขาดสติยังคิดอยู่ว่าศึกไปเนี่ยจะทำอะไรให้เป็นหลักฐานดีหรือจะใช้ชีวิตอิสระภายใต้การบงการของกิเลสไปจนตายพอได้สติก็บอกตัวเองนั่นมันอนาคตแปรเปลี่ยนเสมอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอจดหมายที่ไพโรธส่งมาให้นั้นนับเป็นของมีค่าชิ้นหนึ่งในการบวชของอาตมาการทำความเพียรถึงเที่ยงคืนยังดำเนินเรื่อยๆได้ผลดีบ้างแย่บ้างตามดีกรีสติและกำลังความง่วงคืนวันพระอาจารย์หลอท่านบอกให้ทำความเพียรซอดแจ้งหรือยันเช้าไม่รู้จะสามารถเอาตัวรอดจากคืนวันพระได้ไหมเนี่ยแค่หกทุ่มก็ตาปรือละเอาไว้ถึงคืนวันพระค่อยเอาชีวิตฝากไว้กับพระในวงเล็บสติก็แล้วกันลงท้ายจนกว่าความง่วงจะมาพรากนาถธัมโมบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ปรีโสภา